ธรรมะใครๆก็รู้แต่ว่ารู้ตามวิญญาณจำได้ตามสัญญาเฉยๆนะมันไม่สำเร็จประโยชน์ให้เข้าใจมันไม่สามารถที่จะละกิเลสตัณหาได้ต้องน้อมธรรมะนั้นเข้ามาสู่ดวงใจนี้ให้ได้ความหมายนะให้ธรรมะนั้นมาซึมซาบตั้งมั่นอยู่ในจิตใจนี้นั่นแหละธรรมะนั้นถึงจะมีประสิทธิภาพกำจัดกิเลสออกจากดวงใจอันนี้ได้เช่นอย่างอสุภกรรมฐานอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าเป็นเครื่องกำจัดราคะความกำหนัดยินดีให้เบาบางออกไปจากจิตใจอย่างนี้ทีนี้ถ้าใครไม่น้อมสติเข้าไปเพ่งร่างกายสังขารอันนี้ให้เห็นเป็นของเน่าของเปื่อยของโสโครกโสกปกเช่นนี้แล้วมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์คือไม่สามารถที่จะทำให้จิตนั้นคลายความรักความใคร่ต่างๆลงได้มีแต่จะสะสมความรักความใคร่ให้หนาแน่นขึ้นไปเรื่อยๆอย่าไปเข้าใจว่ากิเลสเหล่านี้ไม่มีภัยต่อชีวิตหรือว่ามีภัยต่อชีวิตแต่นักบวชเท่านั้นแม้เป็นคฤหัสถ์มันก็มีภัยอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเนี่ยที่มันไปล่วงเกินสามีหรือภรรยาของคนอื่นในทางประเวณีอยู่นี่ก็เพราะว่ามันสะสมความรักความใคร่นั่นเกินขอบเขตนั่นเองมันไม่มีอุบายที่จะบั่นทอนราคะตัณหานั้นให้เบาบางลงได้เลยเพราะแต่ละวันแต่ละคืนไม่ได้มานั่งสมาธิภาวนาไม่ได้เพ่งดูอัตภาพร่างกายนี้มีแต่หาแต่ความสนุกสนานเพลิดเพลินในกามคุณมีแต่กินแล้วก็นอนไม่ได้ทำความเพียรไม่ไหว้พระไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาเลยคนส่วนมากเป็นอย่างนั้นมันมักง่ายนึกว่าเป็นตนนั้นมีความสุขสบายแล้วไม่ต้องไปทรมานฝึกตนให้ลำบากเหตุนั้นถึงชอบแต่นอนแม้เป็นนักบวชนี่ก็เหมือนกันนะถ้าว่าไม่มีผู้นำพาอย่างนี้นี่ส่วนมากมันก็มีแต่ก่อนแล้วก็นินกันอยู่นั่นแหละมันหาได้เฉลียวใจไม่ว่าไอ้ความมักหลับมักนอนนี่มันเป็นภัยต่อชีวิตเนี่ยไม่คิดเลยคนเรานะถ้ามันไม่เป็นภัยต่อชีวิตพระศาสดาไม่ทรงสอนหรอกไม่ทรงสอนให้ฟื้นกฎธรรมดาเหล่านี้ก็ จะทรงปล่อยให้คนนอนตามสบายไปเรื่อยไปอย่างนั้นเนี่ยพระองค์เจ้าทรงตรัสว่าม ันเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดนะเช่นทรงสอนไว้ในอาปนกปฏิปทาคือข้อปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างนั่นนะหนึ่งอินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์หกคือระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปด้วยในตาเป็นต้นสองโภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารแต่พอควรไม่มากไม่น้อยสามชาคริสาคริยานุโยคประกอบความเพียรเพื่อจะชำระใจให้หมดจดไม่เห็นแก่นอนมากนักนี่ข ข้อปฏิบัติสามประการเนี่ยพระศาสดาทรงตรัสว่าไม่ผิดหมายความว่าไม่ผิดทางไปสวรรค์ไม่ผิดทางไปพระนิพพานคำว่าไม่ผิดในที่นี้นะตรงกันข้ามถ้าว่าใครไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสามประการนี้ก็เป็นอันว่าผู้นั้นเดินทางผิดให้พึงเข้าใจเดินทางผิดแล้วมันผิดทางไปสวรรค์ผิดทางไปพระนิพพานหมายความว่าอย่างนั้นอย่าว่าแต่พระนิพพานเลยแต่สวรรค์ก็ไปไม่ได้บุคคลเห็นกระแปะเห็นแก่ปากแก่ท้องอย่างนี้นะไม่สำรวมท้องของตัวเองเอาแต่ความอยากติดรสชาติของอาหารก็ไปเที่ยวฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาบำรุงอัตภาพร่างกายนี้อย่างหนึ่งแล้วก็หาเงินทองมาได้สักก้อนหนึ่งนี่ก็ไปเที่ยวหากินอาหารอร่อยๆ อยู่ตามภัตตาคารต่างๆซึ่งมีราคาแพงๆนั่นแหละคนติดรสชาติของอาหารน่ะเงินทองหาได้มาเท่าไหร่ก็ไม่มีเหลือมันก็เป็นหนทางความเสื่อมทรัพย์เสื่อมสินเสื่อมทั้งทรัพย์ภายนอกเสื่อมทั้งทรัพย์ภายในก็เมื่อไปเห็นแก่แปกแก่ปากแก่ท้องนั้นจ่ายเงินไปค่าอาหารหมดแล้วจะเอาอะไรไปให้ทานได้ล่ะนั่นเองบุญกุศลก็ไม่ได้คนเห็นแก่ปากแก่ท้องนะผู้ที่ไม่สำรวมอินทรีย์อย่างนี้ไม่ ไม่มีสติอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจคือว่าไม่ได้ตั้งสติอยู่ในอายตนะภายในทั้งหกนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วตาไปเห็นรูปที่น่ารักน่าชังมันก็หลงรักหลงชังไปหูไปได้ยินเสียงที่น่ารักน่าชังมันก็หลงรักหลงชังไปจมูกได้สูดกลิ่นลิ้นได้รับรสกายได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งไอ้ที่น่ารักน่าชังมันก็หลงรักหลงชังไปใจได้รับรู้อารมณ์ทั้งห้าอย่างนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีมันก็หลงรักหลงชังไปถ้าหากว่าขาดสติสัมปชัญญะประคับประคองแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นแต่ที่จริงมันก็หลงออกไปจากจิตนี่ต่างหากหรอกตาหูจมูกลิ้นกายนี่มันไม่ว่าอะไรมันก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินเป็นต้นเท่านั้นเองแต่มันไม่ว่าน่ารักน่าชังอะไรดอกตามูนี่หูเนี่ย ใจโน่นต่างหากที่มันสำคัญผิดคิดว่าน่ารักน่าชังนะนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละการสำรวมอินทรีย์ท่านจึงให้สอนสำรวมมนอินทรีย์นั่นนะให้มันได้นั่นเมื่อสำรวมมนอินทรีย์คือใจนั้นได้แล้วมันก็ได้หมดเลยอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายนี่ก็เป็นอันสำรวมไปหมดเลยเพราะว่าเมื่อใจไม่ยินดียินร้ายในเวลารูปมากระทบในตาเป็นต้นนะกล่าวมาแล้วนั่นนะเช่นนี้นะมันก็ไม่เกิดกิเลสตัณหาอะไรเลยก็จัดว่าเป็นการสำรวมอินทรีย์ทั้งหกไปในตัวเลยแหละเพราะว่าเราจะไปห้ามตาไม่ให้ดูรูปอะไรเฉยก็ไม่ได้จะไม่ห้ามจะไปห้ามหูไม่ให้ได้ยินเสียงจะไปห้ามจมูกไม่ให้สูดกลิ่นจะไปห้ามลิ้นไม่ให้กัด รับรสอาหารต่างๆก็ดีจะไปห้ามร่างกายนี้ไม่ให้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรเลยอย่างนี้มันไม่ได้มันผิดกฎธรรมดาห้ามไม่ได้ดังนั้นพระศาสดาจึงให้สำรวมอินทรีย์นั่นแหละคือว่าเมื่อสิ่งเหล่านั้นกระทบกระทั่งมาในอายตนะภายในหกมีตาเป็นต้นอย่างนั้นแล้วก็ให้มีสติควบคุมจิตให้กำหนดรู้เท่าอารมณ์เหล่านั้นต่างหากอย่าไปหลงยินดีอย่าไปหลงยินร้ายให้เพิ่งเข้าใจคำว่าสำรวมอินทรีย์นั่นนะไม่ใช่ว่าต้องให้หลับตาเลื่อยไปที่ไหนก็ดีต้องเอาสำลีมาอุดหูไว้ไม่ต้องให้ได้ฟังเสียงอะไรอย่างนี้ไม่ถูกไม่ชอบแต่ว่าในพระวินัยของพระภิกษุสามเณรเนี่ยเช่นในเฉกิยวัตรนั่นควรปฏิบัติตามแท้แหละเช่นเวลาเดินไปตามถนนหนทางตามที่ไหนก็ควรทอดสายตาให้ต่ำลงนี่อย่าไปมองเหม่อไปทั่วถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วมันก็เสียจรรยามารยาทของสมณะหรือไม่ใช่สมณะก็ตามแหละมันเสียทั้งนั้นแหละเพราะว่าเดินตามทางไปอย่างนี้มองเหม่อไปโน้นไปนี้ถ้าเห็นสิ่งใดที่ตนชอบใจแล้วก็จ้องมองจนตาค้างไปเลยนี่นั่นแหละถ้าเดินไปตามถนนทางเดียวก็รถชนเอาอ่ะนี่ความไม่สำรวมอินทรีย์ภายนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายนี่มันก็ให้โทษเหมือนกันน่ะเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงได้สอนให้สำรวมทั้งหกเลยอ่ะสำรวมเนี่ยหมายความมีสติสัมปชัญญะอย่างหนึ่งแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ทอดสายตาลงต่ำห่างจากตัวเพียงแค่สี่ศอกแต่ถ้ามีเหตุจำเป็นก็จึงค่อยดูจึงค่อยฟังเป็นเช่นนั้นถ้าไม่มีเหตุจำเป็นแล้วก็ไม่ต้องดูไม่ต้องฟังก็ทอดสายตาลงอย่างที่ว่านั่นแหละอันนี้เป็นคุณธรรมของนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายท่านบำเพ็ญมาเป็นตัวอย่างมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นการทำเช่นนี้การสำรวมอินทรีย์อย่างนี้มันก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติไม่ผิดเลยมันเป็นอุปการะแก่สมาธิภาวนานั่นเองเนี่ยเมื่อสำรวมอินทรีย์ได้อย่างนี้ใจไม่ยินดียินร้ายกับอารมณ์ภายนอกที่มันกระทบกระทั่งมาเนี่ยเวลานั่งสมาธิภาวนามันก็ทำใจให้สงบลงได้ง่ายได้เพราะใจไม่ได้ยึดถือเอาอารมณ์ภายนอกนั้นมาไว้มันจึงไม่ก่อให้เกิดกิเลสต่างๆใจจึงสงบลงได้ง่ายนี่การฝึกตนไม่หลับไม่นอนก่อนเวลาอันสมควรอย่างนี้นะแล้วก็ฝึกตนให้ตื่นตามเวลาที่กำหนดไว้อย่างนี้นี่มันก็เป็นหนทางความสงบเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของจริงได้ถ้าใครไม่ฝึกเรื่องการหลับการนอนแล้วไม่ได้เรื่องผู้นั้นย่อมเป็นคนปัญญาอ่อนไม่มีปัญญามีแต่ง่วงแต่เหงาก็เพราะเหตุว่าไปฝึกตนให้เป็นให้ติดนิสัยอย่างนั้นนี่กันพอมันอยากนอนมาก็ไปนอนเสียจะเป็นเวลาหัวค่ำก็ช่างถึงตอนดึกมาได้เวลาแล้วตื่นขึ้นแทนที่จะลุกไปล้างหน้าล้างตา พอตื่นขึ้นมามันง่วงกลับนอนอีกเสียอย่างนี้มันก็เลยไม่ได้ทำความเพียรไม่ได้ฝึกจิตใจนี้ให้สงบระงับเลยจะเป็นนักบวชก็ตามเป็นคฤหัสถ์ก็ช่างถ้าใครไปมักกลับมักนอนอย่างว่านี่นะมันก็ไม่ได้ทำความเพียรเลยกิเลสมันมีอยู่เท่าไรมามันก็มีอยู่เท่านั้นแหละมันจะไม่เบาบางออกไปจากจิตใจเลยนี่เราพิจารณาดูผู้ฟังทั้งหลายอ่ะเรานับถือพระพุทธศาสนานี่นะเหตุที่เราจะนับถือก็เพราะเราได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นอย่างดีเราเห็นแจ้งว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาเนี่ยพระองค์เป็นผู้ละอาสวะกิเลสหมดสิ้นไปจากพระขันธสันดานแล้วก็จึงได้มาบัญญัติพุทธศาสนานี้ไว้ถ้าว่าพระองค์ยังไม่สามารถละอาสวะกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากพระขันธสันดานแล้วพระองค์จะไม่มาตั้งศาสนาอย่างนี้เลยและจะไม่สอนใครอีกด้วยลองคิดดูให้ดีการที่พระองค์ได้ทรงมีนโยบายเที่ยวจาริกไปในบ้านน้อยเมืองใหญ่เพื่อทรงแสดงธรรมที่ตรัสรู้แล้วนั้นน่ะก็เพราะว่าพระองค์รู้แจ้งแล้วว่าธรรมนี้ที่พระองค์จะบรรลุเป็นธรรมของจริงนี่เมื่อผู้ใดปฏิบัติตามคำสอนที่พระองค์แนะนำผู้นั้นสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้จะสามารถพ้นทุกข์ได้หมายความว่างั้นแหละพระองค์ได้พิจารณาเห็นอย่างนี้จึงไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากลำบากเหนื่อยของพระองค์เลยเที่ยวเสด็จไปตามบ้านน้อยเมืองใหญ่สุดแล้วแต่จะทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยคนหมู่ใดตั้งบ้านเรือนอยู่ทิศไหนทรงพิจารณาเห็นว่าคนเหล่านั้นมีอินทรีย์บารมีแก่กล้าสมควรแล้วสมควรที่จะได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษอย่างนี้นะพระองค์เจ้าก็เสด็จไปแม้จะไกลก็ไม่ว่าก็ทรงเสด็จไปถ้าหากว่าพระองค์จะเสด็จไปโดยอิทธานุภาพโดยลำพังพระองค์เองอันนั้นมันก็ไม่ถูกต้องอีกแหละธรรมดาพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จที่ไหนมันต้องมีพระสงฆ์สาวกเป็นบริวารห้อมล้อมไปนั่นแหละมันยังถูกต้องกับผู้ยิ่งใหญ่อันนี้แหละเราได้ศึกษาได้รู้ประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วเราก็ปรารถนาอยากจะชำระอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจเพราะฉะนั้นจึงได้หันหน้าเข้าสู่วัดวาศาสนาเป็นคฤหัสถ์ก็ได้มาอุปถัมภ์บำรุงเมื่อตนไม่มีความสามารถที่จะปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาให้เต็มความสามารถเพราะเหตุว่าเป็นคฤหัสถ์นี้ย่อมมีกิจกังวลห่วงใยมากเกี่ยวกับการทำมาหาเลี้ยงชีพเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้านี้เองแหละเมื่อเห็นท่านผู้ใดเป็นผู้สละเคหะบ้านเรือนออกบวชมาแล้วก็ตั้งใจศึกษาธรรมวินัยให้รู้ให้เข้าใจข้อวัดปฏิบัติและวันนี้ก็เที่ยวจาริกไปแสวงหาบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่าอันเป็นที่สงบสงัดไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากลำบากเหน็ดเหนื่อยเลยโดยมานึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พระพุทธเจ้าผู้เป็นครูเป็นศาสดาของเราทั้งหลายนั้นกลัวว่าพระองค์จะได้ตรัสรู้แจ้งสัพพเยยธรรมทั้งหลายนี่พระองค์ก็ได้เอาทุกข์เป็นทุนมาก่อนเลยสู้ทุกข์สู้ยากปฏิบัติมาคลำหาหนทางตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณมาโดยลำดับแต่ขั้นเมื่อบุญบารมีของพระองค์ยังไม่แก่กล้าแล้วพระองค์ก็ยังไม่ได้ตรัสรู้ก่อนเป็นอย่างนั้น ดังนั้นเรามารู้ว่าความตรัสรู้หรือว่าการละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปนี่มันเป็นความสุขอันสดใสจริงๆนี่ผู้ใดต้องการความสุขอย่างนี้นะมันถึงได้มาอุปถัมภ์บำรุงท่านผู้ที่ปฏิบัติเคร่งครัดต่อธรรมวินัยผู้ยอมเสียสละอามิสสุขในโลกโดยประการทั้งปวงทรงไว้ซึ่งเพศกาสาวพัสที่ท่านบัญญัติว่าอุดมเพศนั้นได้ไปจนเฒ่าจนแก่จนตลอดชีวิตชีวามีอยู่ถมไปทายกทายิกาได้พิจารณาเห็นคุณแห่งพระสงฆ์อย่างนี้แหละก็จึงได้เคารพนับถือสักการะบูชาถวายทายทานต่างๆได้ถวายได้ด้วยความเต็มอกเต็มใจจริงๆไม่ใช่ว่าทำตามประเพณีเท่านั้นเรียกว่าให้ด้วยความเต็มใจด้วยความเลื่อมใสจริงๆเท่าที่สังเกตดูนะทายกทายิกาทำบุญทำทานมาทุกวันเนี่ยแสดงถึงออกถึงความยินดีความเลื่อมใสอย่างยิ่งเลยทีเดียวไม่ใช่ว่าทำบุญให้ทานแบบหน้าบูดบึ้งโดยไม่มีความพอใจในการให้ทานนั้นแต่ว่าจำใจต้องให้เพราะหมู่มากมันลากไปไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าผู้ใดคิดอย่างนั้นการให้ทานของผู้นั้นมันก็ไม่ได้ผลสมบูรณ์เลยได้แต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองอันนี้แหละให้พากันคิดพิจารณาดูให้ดีทั้งคฤหัสถ์ทั้งนักบวชเนี่ยต่างก็ปฏิญญาณตนถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ลึกมาถ้าเป็นนักบวชก็ปฏิญาณตนถึงคุณพระรัตนกรัยนี่เป็นที่พึ่งตอนเข้าโบสถ์บวชอยู่นู่นเป็นคฤหัสถ์เช่นนี้อันนี้นับว่าได้ปฏิญาณตนถึงพระไกรสรณาคมเป็นที่พึ่งอยู่เรื่อยมาแหละทำบุญทำทานใดก่อนจะให้ทานอะไรแล้วก็มีหัวหน้าทายกนั่นอาราธนาศีล5เสียก่อนหรือศีล8แล้วแต่กรณีแล้วก็พากันรับศีลจากพระไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เขาจึงถวายภัตตาหารเป็นทานหรือถวายอัฐบริขาร8ประการของภิกษุอย่างนี้นะนี่แหละเรียกว่าเราให้ด้วยความเต็มใจนะไม่มีใครบังคับบัญชาเลยเพราะฉะนั้นน่ะการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการภาวนาก็ดีความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะน้อมเอาคุณธรรมเหล่านี้เข้ามาสู่จิตใจมาล้างชำระจิตใจนี้ให้ผ่องใสสะอาดเอาทานมาล้างความโรคความตนีหวงเห็นให้ออกไปจากจิตใจเอาศีลมาล้างความโกรธความพยาบาทจองเวรเบียดเบียนซึ่งกันและกันให้ห่างเหินออกไปจากจิตใจเอาภาวนามาชำระความหลงความไม่รู้จริงเห็นแจ้งในธรรมของจริงนี่ให้ขยายออกจากจิตใจนี่ให้ได้นั่นแหละข้อปฏิบัติทั้งสามประการนี้ล้วนแต่เป็นข้อปฏิบัติสำหรับขัดเกลากิเลสอันหมักหมมอยู่ในจิตใจมานานแล้วนี่ให้เบาบางออกไปเรื่อยๆให้พึงเข้าใจความหมายของข้อปฏิบัติสามประการนี้วันนี้ผู้ใดเข้าใจความหมายอย่างว่านี้แล้วมันก็ไม่เกียจคร้านแล้วบัดนี้นะเพราะว่าตนก็มองเห็นจิตใจของตนเองเนี่ยยังหวั่นไหวไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอยู่ไม่ใช่ว่ามันสงบจากกิเลสตัณหาเรื่อยไปแล้วมันสงบได้แต่บางเวลาบางครั้งเท่านั้นเองนะ สงบได้แต่เวลาเข้าสังคมเวลาไปร่วมบำเพ็ญบุญกุศลกับหมู่อย่างนี้นะถ้าอยู่โดยลำพังตนเองสงบไม่ได้เลยส่งใจคิดสั้นไปจิปาถะอย่างนี้มันก็ใช้ไม่ได้เพราะนั้นทุกคนต้องพยายามปฏิบัติเพื่อพึ่งตนเองให้ได้ต้องประกอบกุศลคุณงามความดีให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อคุณกุศลคุณงามความดีมันมากขึ้นไปเท่าไรจิตใจก็หนักแน่นเข้าไปเท่านั้นศรัทธาความเชื่อเลื่อมใสในคุณพระรัตนกรายนี่มันก็แน่นหนาเข้าไปเรื่อยๆไม่มีทางจะจืดจางนะผู้ใดกระทำคุณงามความดีตามแนวทางของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานะได้แก่อัปปนกปฏิปทาข้อปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างอย่างนี้นะใครปฏิบัติตามด้วยความพอใจปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจริงๆนะมันก็จะก่อให้เกิดบุญได้ทางบุญได้ทางกุศลเกิดสติเกิดปัญญาความรู้ความฉลาดขึ้นมาสามารถที่จะละกิเลสบาปธรรมนั้นให้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไปจากจิตใจได้ก็ด้วยการที่เราไม่ถือเนื้อถือตัวไม่ทำตนให้เป็นคนแข็งกระด้างกระเดื่องภายในจิตใจก็ไม่แข็งกระด้างกายวาจาก็ไม่แข็งกระด้างน้อมเอาธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้าเข้ามาตั้งไว้ในใจแล้วรักษาไว้ประพฤติปฏิบัติตามไปโดยความไม่ประมาทเช่นนี้เราก็สามารถที่จะขัดเกลากิเลสตัณหานี้ให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจได้แม่ทุรงควัดก็เหมือนกันนะของพระภิกษุสามเณรเนี่ยล้วนแต่เป็นเครื่องขัดเกลากิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจทั้งนั้นแม้เป็นคฤหัสถ์ก็ปฏิบัติตามได้ทุรงควัดนี่นะในเมื่อมันโอกาสอำนวยนะทุรงควัดนี่พระศาสดาไม่ได้ทรงบัญญัติให้ปฏิบัติไปจนตลอดชีวิตนะถ้าว่างๆโอกาสอำนวยให้อย่างนี้ก็สมทานเข้าไปปฏิบัติเข้าไปไม่ว่าพระภิกษุสามเณรหรือคฤหัสถ์แหละเราสมทานปฏิบัติเอาไว้เป็นครั้งเป็นคราวไปถ้าเกิดไม่สะดวกแล้วก็ลาเสียก่อนลาทุรงควัดไว้ก่อนยกไว้ก่อนไปเมื่อโอกาสอำนวยเอาสมทานลงไปเช่นสมทานไม่นอนอย่างนี้นะสมทานฉันบิณฑบาตฉันรวมในบาตรทั้งหมดเลยอย่างนี้นะสมทานเอาเป็นข้างเป็นข่าวก็ได้เมื่อหากว่ามันขัดข้องขึ้นมาก็ยกเลิกไปอย่างนี้ทำได้ทั้งนั้นแหละล้วนแต่เป็นเครื่องขัดเกลากิเลสตัณหาบาปธรรมให้น้อยเบาบางไปจากจิตใจ ดังแสดงมา